Israeli forces have killed more Palestinians in Gaza while they were waiting for food. An attack on a distribution point in the center of the strip killed at least 13 people. There's been a new wave of bombings across Gaza. More than 30 Palestinians have been killed since Monday morning. Hospitals are struggling to cope with the number of casualties. And UNICEF is warning Gaza is now facing drought conditions, with only 40% of the strip's water facilities still operational. The threat of famine is also still looming across all of Gaza, with only a tiny amount of food aid being allowed in. Abdel Shawa is the director of the Palestinian NGO network and has more on the humanitarian crisis. We zijn nog niet op de weg gekomen, maar de persaandacht is overweldigend. Dus wat dat betreft denk ik dat we op de weg gekomen zijn. De pers een heel mooi doel bereikt hebben. Overweldigend. Dus wat dat betreft, daar in de verte daar zie ik nog iemand die wordt terugbegeleid. Dus daar, en daar in de verte, daar zie ik nog iemand die wordt teruggeleid. Ja, als er zoveel politie is, dan, dan kun je wel lopen wat je wil, maar dat, als er zoveel politie is, dan kom je er toch niet langs. Dan kun je wel lopen wat je wil, maar dat, als er zoveel politie is, dan kom je er toch niet langs. Dan kun je wel lopen wat je wil, maar dat, die man daar met het oranje t-shirt, die staat op Just Stop Oil. Dat is die Engelse organisatie. Die man daar met t-shirt, Just Stop Oil. Dat is een zusterorganisatie. Die man daar met een t-shirt wil je. Alleen gaan ze nog een stapje verder. Namelijk dat ze bijvoorbeeld bedrijven die onze planeet alleen gaan. Een stapje verder. Namelijk dat ze bijvoorbeeld. Hij heeft op zijn rechter elleboog, die hij nu daar omhoog houdt, heeft hij bloeding. Ik zag net wat bloedsporen over zijn arm daar omhoog houden. Hij krijgt nu zo te zien een gaasje. Waarschijnlijk een steriel gaasje op zijn elleboog. Deze persoon die waait wat stof de lucht in, het waait enorm en het is heel droog. We hebben ook al bijna een record droogte dit jaar. We zitten zo ongeveer op de 5 meest droge jaren in de geschiedenis. En volgens mij zijn die 5 droogste jaren, die zijn al zo'n beetje allemaal in de laatste 10 jaar. En het is echt een gevolg van, behalve 1976, het was echt een freakjaar. Maar voor de rest zijn de droogste jaren allemaal in de laatste 10 jaar geweest. Dus het is kurk droog hier. Of those. Now we don't know exactly the locations or what was hit. Do the Ukrainians tell us if the military side? Ik denk dat het iemand is van de pers, want het is een interactief statief. Zulke statieven dragen we niet bij Extinction Rebellion. De verf spuiten op droog. Het is een interactief. Ik heb even niet een externe telefoon, dus mag ik hem dicht bij je mond houden? Ja, mag ik. Ja. We could hear air defenses trying to shoot down those drones. Besides, there was sounds of explosions across the capital. And it seems like it's a very intense night. And Russia is increasing its attacks on the capital of Kyiv. But what I can tell you is that rescue work is still on location on this site, going through the rubble, trying to see if there's anyone still alive following those strikes. There has been extensive damage, not just to this building, but to the buildings surrounding it here in the capital. Assad Beg, Al Jazeera, Kyiv, Ukraine. At least 25 people have been killed and dozens more injured in a suicide bomb attack on the church in Syria's capital of Damascus. A man opened fire inside the Maronite church during Sunday service before detonating. The Ministry of Interior says the bomber was linked to ISIL, but no killed claims possible injured in a suicide bomb attack. Can you explain why you're here? Yeah, well, we're here. This is the A44 from Schiphol, where all the waardigheid is gepleegd. The Ministry of Interior says the bomber. Nou, blijven de weg op hier, onaanhunt. Ja, nou ja, we zijn hier. In plaats van 45 van Jan, aan de NAVO, stop maar alsjeblieft tegen die vergaderingssystemen. En ik maak me op dit moment veel meer zorgen over het klimaat, wijvensystemen, ecologische systemen, onaanhunt. Ja, nou ja, we zijn hier. In plaats van 45 van Jan, die maakt NAVO, stop maar alsjeblieft. En we zien ook door de raam. Ik maak er dit met veel meer zorgen. Wijvensystemen, ecologische systemen, en wat je deed, het is van hier dan, we kunnen toch maar naam hier uitspreken. Jullie volgen de positie. En we zien ook de mensen. Ik maak er dit met veel meer zorgen. Wijvensystemen, ecologische systemen, die jou wil spreken. Yes, hij gang, yes. Nou, ik kan alles ook wel vertellen. Nou, ik kan alles ook wel vertellen. personen in handboeien, 22 personen dus heb ik. Ja, ik tel 22 mensen. Dus dat betekent dat, dat er voor iedere rebel hier een busje voor de politie is. Dat is grappig. En dan hebben we nog die personen in handboeien, 22 personen dus ja, ik tel 22 mensen. Dus dat betekent dat, dat er voor iedere rebel hier een busje voor de politie is. Hij is zo mooi herkenbaar met de sleutel. Nou, dus even nog herhalen. Dus ik heb 22 rebellen geteld. Ja, en er zijn ik dacht dat, dat onze rebel net zei dat er 27 busjes waren. Dus dan is er dus voor iedere rebel hier 22 één politierebellen geteld. Goed. Ja, en er zijn onze rebel net zei dat er 27 busjes waren. Dus dan is het met z'n voor iedere rebel hier 22 één politierebellen geteld. Goed. It's still unclear just how much damage has been the United States attacks on American sites. American president has praised Sunday strikes and released on Truth Social. He wrote, monumental damage was done to all nuclear sites in Iran, as shown by satellite images. Obliteration, he said, is an accurate term. The white structure shown is deeply embedded into the rock, with even its roof well below the ground level, completely shielded from flame. The biggest damage took place far below ground level. John Hendren is in Washington, D.C. and has more on Trump's reaction to the U.S. strikes. Donald Trump has said that U.S. attacks on Iranian nuclear sites obliterated them. But the fact that Israel has once again attacked the Fordo site suggests that somebody thinks that job was not completed. The American attacks did not completely destroy that site. U.S. Pentagon officials say that the initial bomb damage assessment suggests that severe damage and destruction occurred on all three of those sites. But Pete Hegseth, the defense secretary, when pressed, acknowledged that that bomb damage assessment is still ongoing. What's unclear is what happened to 400 kilograms of enriched uranium that Iran was supposed to have that has apparently been moved. As officials acknowledge, they don't know where that is. Meanwhile, Donald Trump has raised the specter of regime change in Iran. That would contradict much of what his administration has been saying. Defense Secretary and Vice President J.D. Vance have both said the U.S. is not interested in regime change. But Trump posted, if the current Iranian regime can't make Iran great again, why wouldn't there be? It's not clear if that was an impetuous post or whether Trump was trying to foment an uprising. As a national security meeting later on Monday, he might clarify whether the policy of the U.S. is changed. John Hendren, Al Jazeera, Washington. Well, indeed, Donald Trump's position on Iran has changed several times in just a few weeks, shifting from peace talks and diplomacy to, as we've seen, military strikes. It all began on March 7th when he sent a letter to Iran's supreme leader offering to lift sanctions in exchange for a nuclear deal, and he gave Iran 60 days to negotiate. By the end of March, he ramped up the pressure, saying he would bomb like never before. Vriendelijk weggestuurd, want daar wordt even een overlegje gevoerd. Zie ik daar snoepjes? Oh, ik heb een snoepje. Dankjewel. Vriendelijk weggestuurd. Daar wordt even een overlegje gevoerd. Trump responded by accusing Iran of stalling. On day 61, Israel launched a number of airstrikes on Iran's nuclear site. Trump called it an excellent move, despite calling for diplomacy just days earlier. The sixth round of talks was cancelled. Trump warned Iran to make a deal for 6 phases of partial strikes. On June the 19th, he gave diplomacy 2 more weeks, saying there was still a real chance of peace. But then, just 2 days later, Trump launched direct US strikes on Iran's nuclear facilities. He called it a one-time strike, and then warning the government to come. But in our bizarre mentions, simply found it. Ik vergeet helemaal, ik moet mijn powerbank aansluiten. Oh. Kan jij wat voor mij doen? Kan jij deze vasthouden? Want ik moet even mijn powerbank aansluiten. Volgens mij even aansluiten. Mensen, ik vergeet helemaal, ik moet mijn powerbank aansluiten. Ja, ik hoop dat jullie mij kunnen. Kan jij deze vasthouden? Ja, oké. Eventjes test. Ja. Nou, zo in de sloot zitten, zo in de modder vast zitten en dan toch zo'n spirit, mensen. Dus, Waar is onze rebel in de sloot gebleven? Ik weet het niet. Ik weet niet waar hij gebleven is. Misschien is die verder. Dat meer fossiele uitstoot beter besteden. Want we zitten in. Maar dat betekent nu €1000 per burger van Nederland. Meer fossiele uitstoot. Er zijn er voor zover ik heb gezien. Maar dat betekent. Zie ik ook alweer. Oh ja, €2000 per burger van Nederland. per belastingbetaler, oftewel per gezin, is het iets van 4.000 à 5.000. Dus dat is een gigantisch bedrag. 4.000 à 5.000 euro per jaar, per persoon. Per 2.000 euro per persoon. I'm on. You may write bullshit about me. Fossil fueled bitter twisters isn't as great as to brutal foreign state ISIS. 4.000 à 5.000 euro per jaar, per persoon, per gezin bedoel ik. Nou, daar kan je aardig wat mee doen. Daar kan je bijvoorbeeld je huis van isoleren. Je kan... 4.000 à 5.000 euro per jaar, per persoon, per gezin bedoel ik. Nou, daar kan je aardig wat mee doen. Bullies, bruises and scrapes turn to brutal racist hate. Land and oil, so-called sacred soil. Ego and pride, not even trying to hide. Not the atrocity of genocide. Playground games. Bullies, bruises and scrapes turn to brutal racist hate. Land and oil, so-called sacred soil. Ego and pride, not even trying to hide. Not the atrocity of genocide. Playground games. Do you want another? You may write bullshit about me. Fossil fueled, bitter, twisted lies. You may trod me in the very dirt, but still, like dust, I rise. Does my cornflower upset you? Traffic got your knickers in a twist? Cause I march like I'm a hero, apocalypse prevention altruist. Just like moons and like suns with the certainty of tides. Does my cornflower just like hopes springing high, still, I rise. Did you want to see me locked up, raided and terrorized? But I am the majority, summoning all my bravery. I'm on the right side of the line. Does my boldness offend you? But I dare to fight for life. Did you want to see? But I'm brave and strong, done nothing wrong. I'm on the right side of the line. Summoning all my bravery. Does my compassion scare you? Does it come as a surprise? But I dance with love in my heart and speak the truth you won't recognize. I'm brave and strong. Just in case it's not too late, I rise. For my niece's sake, I rise. I am held and nurtured, I rise. Love in action like the seas, I rise. Born new from the ash of our burning planet, I rise. I am the dream, the hope of humanity. I am held, I rise, I rise, I rise. Love in action like the seas, I rise. Power to the people. Power to the people. People got the power. People got the power. Tell me, can you hear it? Tell me, can you hear it? Getting louder by the hour. Getting louder by the hour. Power! Power! People! People! People! People! Power! Power! Power to the people! Power to the people! People got the power! People got the power! Power! People! People! People! Stronger by the hour! Stronger by the hour! Power! Power! People! People! People! People! Power! Power! Power to the people! People got the power! Power! Power! People! Cheers, love! Cheers, love! Power! That was the message from the English-speaking lady. That was the message from the English-speaking lady. Smith is a Yaman, the first let's go to Tehran, to Ali Ashton, who's there. So Ali brings up to date of what we know of what's been targeted and what's been happening. Well, over the past few hours, there's been several attacks inside and around Tehran, also to the south from the capital towards Fordo nuclear facility, where the road that leads to the facility has been struck also. So, in Tehran, there have been several attacks, though it's all gone. That was sort of why. Vliegtuigen vliegen hier allemaal over. Moeten natuurlijk stijgen. Oh, over Schiphol. Ja, over Schiphol kun je ook een hoop vertellen, mensen. Nou. Zo, daar wordt water uitgedeeld aan agenten. Ja, heel veel vliegtuigen vliegen hier allemaal over. Het is natuurlijk stijgen. Oh, over Schiphol. Ja, over Schiphol kun je ook een hoop vertellen, mensen. Mag ik een beetje hier tussenin staan? Can I stand here? Yes, yeah, thank you. Ja, over Schiphol, daar kan ik heel veel over vertellen. Dan gaat hier een vliegtuig misschien. Can I stand here? Ja, yes, yeah, thank you. Het lijkt dat Schiphol, dus dat vergunningen niet deuren. Kijk maar eens op schipholwatch.nl. Die houden dat heel goed in de gaten. Ja, en op Schiphol, kijk, Schiphol is hier op. Maar dat is een andere dan net. Die van net was helemaal blauw, maar deze is rood in het blauw, met streepjes en zo. Maar goed, Schiphol, dus ja, dan heb je dus SAF, Sustainable Aviation Fuel, oftewel duurzame vliegbrandstof. Dat is, nou, heel kort op de bocht is dat figuurvet, wat dan wordt hergebruikt als vliegtuigbrandstof. Het punt is alleen, brandstof op 10 kilometer hoogte heeft de uitstoot van vliegtuigen twee keer zoveel effect als op de grond. De online natuurkundige trainers. En dat betekent dat zelfs al zou je dus 100% sustainable aviation fuel tanken, dan nog verwoest het klimaat. Want dan nog heb je iets van 100% uitstoot die nog overblijft. Hè? Van de 200% kan je misschien 100% reduceren met SAF. Maar zelfs dat lukt niet eens. Want die SAF, dat kost ook energie om stuurvetten bruikbaar te maken in vliegtuigen. SAF is gewoon toch al nooit 100%. Oh, nou mag ik niet nog even doorgaan met livestreamen? Oh, nou. Ja, goed. Mag ik afsluiten? Ja. Nou, beste mensen, jullie horen het. Ik ben nu aangehouden. Dus ik moet hem... Ja, het gaat lukken, gaat lukken. Ja, dus bedankt voor het kijken. En kijk op onze website. Mag ik afsluiten? Ja. Nou, beste mensen, jullie horen het. Ik ben nu aangehouden. Dus ik moet hem... Ja, gaat lukken. Ja, dus bedankt voor het kijken. En kijk op onze website. we still need to be able to protect our soldiers on the battlefield. And millions of rounds of artillery ammunition. Because it is by having these weapons that we can deter aggression from any frontier. As we invest more, it is crucial that we also produce more. And at present, there is not nearly enough supply to meet our increasing demand for the size of deterrent aggression from any. For this, we need to work closely with industry. As we invest more, it is crucial that we also are the foundation of our defense industry. At present, there is not nearly enough supply to meet that increasing demand for the size of deterrent aggression from our technological edge. We need to work closely with industry. It also means we invest more, it is crucial that we also are the foundation of our defense industry. At present, there is not nearly enough supply to meet that increasing demand for the size of deterrent aggression from our technological edge. As allies step up to ensure there is more equal sharing of responsibility for our shared security. As we become stronger and fairer, we will also demonstrate that while NATO is and will remain a defensive alliance, there should be no doubt about our ability and resolve to protect our nations and respond with resounding force should we be attacked. This is what it means to be a more lethal alliance. That is NATO Secretary General Mark Rutte addressing a press conference of a NATO summit in The Hague saying that they're sending a demanding force. Should we be attacked? This is what it means to be a more lethal alliance. That is NATO Secretary General Mark Rutte addressing a press conference.